Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի անդրադարձ հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդաշարի հյուրը Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի Գուրգեն Հայրապետյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Արամայիս Բալայանն է։ Մարդ, ով մեր երիտասարդ պետության գոյապայքարի առաջամարտիկներից է, իսկ խաղաղ ժամանակներում լծվել է մատաղ սերնդի դասյարակության ոչ պակաս կարևոր գործին, քանզի այսօրվա դպրոցականը վաղվա զինվորն ու գիտնականն է, մշակն ու շինարարը։ Շուրջ 2 տասնամյակ Արցախի պաշտպանության բանակի տարբեր զորամասերում եղել է հրամանատարի տեղակալ, անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով և 2015 թվականին հողգնդապետի կոչումով զորացրվել է։ Մեր զրույցի թեման Արցախյան շարժման 30-ամյակի ազատամարտիկի նրա անցած ճանապարհի, մեր ձեռքբերումների ու մտահոգությունների մասին է։ Մեր հարցին երբ է Արամայիս Բալայանի համար սկսվել շարժումը, զրուցակից ասաց. 88 թվականին ես ուսանող էի, սովորում էի Երևանի Խաչատրավագրային Հայկական Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտում։ Եվ արդեն սկսվեց դուստրո մանկավարժական ֆակուլտետի գյուղատնտեսական մեխանիզմ բաժինը։ Ծովերու ժամանակ արդեն ձայները Ղարաբաղից գալիս է, որ շուտով պետք է մենք ցույցեր կազմակերպենք, և Հայաստանում Ղարաբաղցիներով հավաքվեցինք, սկզբից առանցին Ղարաբաղցիներով ցույցեր էինք կազմակերպում օպերայի մոտ։ Հետո միացան մեզ հետ ու դենս միանգամից շատացան, ժողովուրդը կամ հասկանաց շատացան։ Ընդդեմ ես, որ գալիս եի Ղարաբաղ, այդտեղ գոռում եմ միացում Հայաստան, իսկ գնում ես Հայաստան, այնտեղ գոռում եմ միացում Ղարաբաղ։ Օրինակ ես զգում եմ, որ դա մեկ է վաղ թե ուշ, հարցի լուծումը միացում կամ չելով կամ ինչ-որ ձևով ինչ արաներով դա ոչ մի արդյունք չի բերի, միայն հարցի լուծումը դա պետք է արդար, վերջիվերջո պետք է պատերազմ լինի։ Ես կարծում եմ, այն ժամանակ դու գիտեիք, որ ամեն ինչ պատերազմով է վերջանում։ Այո, ես գիտեի։ Ուրեմն պա որ 92 թվականին ես որ Քիչանի ազատագրման ժամանակ վիրավորվեցի, հիվանդանոցում պարկացեի, հերս այդ ժամանակ մեր Սովետի նախագահն էր եւ Սոխոզի տնօրենն էր Հակոբյան Բորիկը։ Եկան իսկ տեսակցության հարցուփորձ, մեր պարոն Հակոբյանն ասաց. «Արամ, քանի մենք ենք էլի ինչ կարանք անենք»։ Ասի պարոն Հակոբյան, քանի ունես 3 հատ այս տրակտորներ, ունեք էլի հիմասի հիմա։ Գյուղի համար բոմբաբույժ չաներ կտրեք, էլի, որպեսզի ասես շուտով ռոբակոցին որ լինի, որպեսզի կարան ժողովուրդը փրկի։ Ասմա տղա ջան, գիժես դու, դեզ բան չի լինելու։ Խավատ ինչքան մեծ է դու։ Այո, իրանք խավատում են, օրինակ իմ հերն էլ էր, ասում էր, տղա ջան, դու ինձ հայր, որ ես երկու ազգ կռվեցին, սկսեցին հետ կռվել։ Որտեղ իրանք խավատում են, կոմունիստական հասարակակի գաղափարով զարգացած մարդիկ են։ Իրանք չեն հավատում, որ հնարավոր է այս քայլը լինել, բայց ես արդեն գիտեի, որ դա միակ փրկությունը պետք է կռվել հետները։ Պապակինվելուց հետո նորից եկա, շարունակեցինք մեր կռիվը, արդար կռիվը մեր։ Ինչու է անցակ։ Մեր գյուղից սկսել ենք Քարվաճառով, Վանքից սկսել ենք Քարվաճառով։ Չնայած եղել եմ Շամյանում, մինչև Շամյանը որ ռուսական բանակի 4-րդ կորպուսի տանկերով նրանք ներխուժեցին, ինձ չկարողացանք դիմանալ, որովհետև մեր մոտ մենակիկնաձիկներ էր, չէին կարողանաց դիմակայել։ Ստիպված թողեցինք, ուրիշ հնար չունեինք, Շամյանը թողեցինք։ Եթե տահանջելով եկանք ստեղ, հետո ստերից նորից վերախմբավորվեցինք ու սկսեց, ասենք 92 թվականին սկսել ենք մենք։ 92 թվականի վերջին, ապրիլի սկզբին 93 թվականի ապրիլին արդեն պատերազմական գործողություններ, սկզբից մենք ստեղ Քիչանի մատուցներս էր Խավենդա տեղ արդեն ազատագրելուց հետո մեր գյուղի խումբը, ասենք մեր գումարտակը, որ ընդհանուր կազմում էր 289 հոգի, հետ կանչեցին եւ արկեցին դեպի Քարվաճարի կողմը, որպեսզի այս տարածքը ազատել, դեպի Օմարի միջանցքը բացել։ Գյուղը համարյա մոտ 300 կռվող, 289 հոգի, որպես գրանցված գումարտակ էինք մենք։ Դա Ղարաբաղում միակ գումարտակն էր, որ մի գյուղից այդքան դուրս է եկել։ Ամբողջ Մարտակերտը, որ տված էինք արդեն դուրս է եկել, երկու փոքր ճոկատ ամբողջ Մարտակերտում։ Բայց հետո կամաս-կամաս եկան տղաները, ճիշտ Մարտակերտցիներ կային, լավ տղաներ, որոնք որ չթողեցին, չնահանջեցին Վլադիմիր Բալայանը։ Քանի զոհ ունեցավ գյուղը? 39 զոհ։ Միայն Վանքը 30։ Միայն Վանքը, միայն մեր գյուղը 39 զոհ։ Աստված ծույլյան սուրքիները լուսավոր է, քանի մենք կենդանի ենք իրանք մեզ հետը։ Հիշում եմ մեր տղաներին դեմքերը, ոքե ոնց էին արտահայտվում, ոնց էին խոսում, ինչ անենք, ոնց անենք, մեկ ես մյուսին ասենք, միասնական է բոլորս։ Իսկապես 88-ը կարելի ասել ամբողջ ազգը Սփյուռքում, Հայաստանում, Արցախում կամուրջ ձգեց բոլորի համախմբեց արցախությունը, Արցախը, Հայաստանը, Սփյուռքը։ Քարոռիա պատերազմը, որ մենք հավանում ենք որպես քարոռիա պատերազմ, չեմ ուզում ասեմ քարոռիա, որովհետև Թեպուզ զինադատարը տվել էին 94 թվականին։ Մինչև քարոռիա պատերազմը որ ասում են, չէ՞։ Էլի միշտ ամենուր զոհերն էին։ Այդ ժամանակներն էլ պատերազմ։ Գաղտի պատերազմ, ասենք, դիպուկահարները խփում էին, դիվերսիոն խմբերը մտնում էին, ես միշտ դեղում էին դեղ, որովհետև ծառայության մեջ էի գտնվում այդ ժամանակ։ 2-3 անգամ դիվերսիա նայել ինձ վրա, մեքենայից վրա կարակել են, պահասխան կարակը ստացել են, խփել եմ ես իրանց։ Մի պահ եմ պատմեմ, ճանապարհով գնում ենք մեր մի գումարտակից, մյուս գումարտակը, ուղիղ ճանապարհ ակնում ենք, չոքեր ասում, պարոն Փոգոդապետ, ինովա, նայց է տեսա, նռնականետը ուղղած դեպի մեզ, մեքենան շարժում, գնում ենք, էլի, ասի տղա ջան, մեքենան կանգնեցու, թռիր, ես զենքը վերցրի ու դուրս եկա, պահներս բերեց, ինքը կարակեց, բայց նռնակը մեզ չկպավ, բարձր գնաց, չգիտեմ, իմ կարակելուց հետո ինքը կարակեց թեվս, որովհետև ես որ կարակեց, ինքն դա բաց նորականետը ինքը կարակեց, չկպավում ես, դիվերսիոն խումբ էին եկել, հետո հետևեցինք, իրան քաշտված տանելու ժամանակ հետևեցինք, հասանք, երկուսին են խպեցին։ 92-ին մտակ ջոկատի մեջ, մինչև 94-ին Մայիսյան հրադադարի ժամանակ, արդեն որտեղ էիք։ 92-ին մտել ենք, 94-ին գտնում էի ներկայիս Մադաղիս գյուղից, ներքև դիրք կա, ժալուզնեի ենք ասում, ասենք, Չայլուիս վերև էր, որտեղ ջուրը դնդեց, տեղափոխում էր դեպի Ալտամով գնում էր տարածները, ընդեղ տուրբաներ կար, տուրբաները անցած, արդեն տկլն է մոտորապես 1-10-15 պակաս, դարաման ստացանք, որ կանգնել, բայց փախած գնում էին թուրքերը, մինչև այսօր էլ մեր չեք ափսոսում, որ կանգնեցինք, այո, ափսոսում ենք, դե ինչ անենք, հրամանա, հրամանել չենք ենարվում, այո, հրամանա, պետք է կանգնել, կանգնեցինք, ասեցին կանգնեցիք, օգնություն ենք ուղարկելու ձեզ, բայց մեզ օգնությունը ժամանակ պետք չէ, որովհետև իրան փախած գնում են, մենք իրենց հետևից շարժում ենք առաջ։ Չեք կարծում, որ դավաճանություն էր մեր հանդեպ։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ դավաճանություն, բայց այնտեղպես ինչ որ մի ուրիշ ուժ ազդել է, որպեսզի կանգնի, խաղեր էր։ Երկերությունների խաղեր։ Այո, ազդել է, որպեսզի կանգնի։ Իսկապես։ Եթե մինչև Իլիկո մենք գնայինք, արդեն մենք Մարտակերտի բոլոր գյուղերը կազատագրեինք։ Գոնե կազատագրեինք։ Գոնե մեր հողերը կազատագրեինք։ Ափսոս, ավաղ, չստացվեց դա, մենք կանգնեցրին։ Մինչև որ թվականը մնացիք բանակում։ 94 թվականը զինադադարից հետո արդեն ես այդ ժամանակ թեպուս կառում էի, բայց կարգ էին նշանակել ինձ, ճիշտ ասած հետո հրաժարվեց այդ կարգից, որովհետև չեմ ուզում պետությունը հաշմանդամություն տալ։ Այո, երկրորդ կարգ էի ես։ Ես չգիտեի, թե ոնց ստացվեց, ինձ վերջում տվեցին երկրորդ կարգ, բայց հրաժարվեցի, ասի չէ, ես մեկը պետք է ինձ ուժ, որպես ես կարողանամ հայրենիքին ծառայեմ։ Ես անձամբ ինձ նոր սկսել եմ զբաղվել, որովհետև քայլերը մի քիչ դժվար էր ինձ համար։ Զբաղվել եմ ինձ կարգ բերել, 94 թվականի հուլիսին դուրս եմ եկել, իմ կամքով դուրս եմ եկել, 95 թվականին նորից վերադարձել բանակ։ Մադաղիսը ընդունում էր ընդեղ, որպես գումարտակ հրամանատարի տեղակա, ազնագազմի մեր տարվա աշխատանքի գծով։ Եվ 23 տարի նույն պաշտոնն եմ եղել, ոչ թե ասենք այդ գումարտակում, այլ տարբեր զորամասեր, հետո վերջում եղել եմ այն զորամասի։ Ծառայության վերջին վայրը, որ թվական 2015 թվականին դուրս եմ եկել, բայց մինչև դուրս գալս 4 տարի եղել եմ զորամաս հրամանատարի ազնագազմի մեր տարվա աշխատանքի գծով տեղակալ, եւ միշտ իմ գործը եղել է դաստիարակություն, կրթել հայրենասիրություն, իմ զինվորին, իմ ժողովրդին հասկացնել, որ պետք է հայրենիքը պաշտպանել։ Եվ բանակը թողեցիք փոխգնդապետի կոչումով։ Այո, փոխգնդապետի կոչումով բանակի հրամանատարությունը շնորհակալություն հայտնեց, բայց նաև մի կերպ ճիշտ ասեմ, իրը չէին թողում, որովհետև երբ ես դիմը գրում էի, որ որովհետև 50 տարի կանցելացել է խնդրում ազատել, ինձ զորացրել պահեստազոր, միշտ դիմս վերևը գրում է, դու դա մեր բանակին պիտանի ես, չէին թողում, երևի ինձ պետք էր, որպես ես գամ ստեղ և նորից դպրոսն էր ճակատ է, այո, դպրոսն է, որովհետև ես հասել եմ իմ նպատակին, սա հինգյուրն է, իմ դպրոսն է ստեղ, ես պետք է ստեղ կրթեմ, սովորացնեմ, հայրենասեր դարձնեմ բոլորին, որովհետև մեկը վաղ թե ուշ մեր ազգը պետք է միշտ պատրաստ լինի։ Արցախյան պատերազմից ժողովուրդը դուրս եկավ բաց ճակատ, ինչպես ասում են, հաղթանակած, մենք հողեր ազատագրեցինք, և դարի հետո առաջին անգամ հայը իր հողի տեղ կանգնեց, ետ գրավեց իր հողը, և որ ամենակարևորն է, եղեռնով սկսված դարը ավարտեցինք արդեն հաղթանակով, հողերի հետ բերումով, հողերի ազատագրումով։ Ինչ եք կարծում, մեր դիվանագիտությունը կարողացավ հասնել հայ զինվորի հետևից, կարողացավ ամրագրել այդ հաղթանակը։ Ճիշտ ասեմ, մեր դիվանագիտությունը շատ թույլ է, չկարողացավ հասնել, մեր զինվորի հետևից, որովհետև մեր զինվորը ավելի հայրենասեր, քան թե մեր դիվանագիտությունը։ Այսօր երբ լսում ենք ուրիշ լրատվություններ, օրինակ մեր հակառակորդի լրատվությունը, երբ լսում ենք, անընդհատ իրանք կոչ են անում, կռվել, հաղթել, ջարդել, միշտ ասում են։ Դեպի վերջերում Ալեի որ ասում է Երևանը եւ Զանգեզուրը պետք է ես վերցնեմ։ Վերագրավել։ Կարծես իրողներն ա եղել, որ չգիտես թե ինչի համար, թե մեր դիվանագետները որտեղ են, չգիտե։ Ինչի համար չէ մեր դիվանագետները ամբողջ աշխարհին ապացուցում, որտեղ դա հիմքը դա։ Մենք գիտենք, բոլորը գիտեն, աշխարհը գիտի, իրանք ավելի ուժեղ են, քան թե մեր դիվանագետները։ Մեր զինվորը ոգով, սրտով հայրենասեր է, պատրաստ է։ Պապերյան պատերազմում մեր ղեկավարությունը թեկուզ մեր զինվորը կասկածել են, մտածել են, որ հնարավոր է մեր զինվորը չկարողանա պաշտպանել։ Ապացուցեցին, այս 30 տարիների ամենամեծ ձեռքբերումը որն է համարում մեր ժողովրդի համար, երկրի համար։ Ամենակարևորը, որ ճիշտ ասեմ, ունենք ազատություն հիմա, ազատ խոսք ունենք, կարողանում ենք ամեն մեկս մեր հողի վրա աշխատել, քրտնել ու մեր եկամուտը ունենք յուրացնել եւ կարողանում ենք մեր բանակը պահել։ Եվ ամենակարևորը, որ ազգը բանակ ստեղծեց։ Եթե բանակ չլինի, երբ ազգը կորցանվի, բանակն է որ ազգը։ Իսկապես եւ պիտի սրբությամբ գուրգուրել, պահել, պահպանել, հզորացնել այդ բանակը, որ մենք ստեղծեցինք ազգային բանակ, մի բանակ, որ ազգոշում ազգային բանակ, որը ոչ մի տես բանի չեմ լսել, որ դες բա ազգային, ազգովի բանակ։ Բանակներ կան, բայց տաբեր ազգեր են դեռ լինում։ Իսկ մենք վարսկաններ են բոլորը, իսկ մենք բոլորս միասին ստեղծեցինք մեր բանակը։ Շնորհիվ մեր ժողովրդի համախմբված ձևով։ Մեր ամենակարևորն է, որ մենք ստեղծեցինք բանակ եւ ստեղծեցինք պետություն։ Որևէ բանի համար ափսոսում եք։ Ճիշտ ասեմ, չէ։ Ճիշտ է, շատ եմ տանջում, շատ եմ չարչարում, բայց այն դեպս ես կատարում եմ առաջինը իմ ընտանիքի, իմ ազգի համար։ Ճիշտ է, կան հարցեր, բայց դա թողում եմ հետին։ Այսօր ինչպես է ապրում գյուղը։ Գյուղը ապրոստը ճիշտ ասած ասեմ, որ մեր Լևոն Գրիգորյանը երբ մահացավ, շատ անկճված։ Հաշվենք սենց ասենք, էլի մեր մեջքից խփած է։ Մենք մեզ թույլ ենք արդեն զգում։ Մենք նկատեցինք, որ եթե Լևոն Գրիգորյանը չկա, բայց կան իր մոտիկները, իր ընկերները, որոնք իր առածները պահելու համար մտածեցին, որպեսզի կարողանան ներդրում անել, որպեսզի գյուղը չթուլանա, գյուղը ավելի զարգանա։ Այսօր ինչ մտահոգություններով եք ապրում։ Մտահոգելու շատ բաներ ունեմ ինձ, բայց մեկը նորից եմ ես ասում, ես ուզում եմ, որպեսզի մեր ազգը բարգավաճի, զարգանա, որտեղ այդ պատերազմը մեզ շատ հետ թողեց, ուրիշ տեղից որ գալիս են ստեղ, տեսնում ես դրանց գաղափարները, դրանց զարգացությունը, իսկ մեր մոտ հլա դեռ շատ թույլ է, դժվար է, բայց ինչ ասեմ, մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի կարողանանք հասնենք մեր ուզած նպատակին։ 30 տարի հետո ինչպիսի Արցախ կուզենայիք տեսնել։ Հզոր Արցախ կուզենայի տեսնել, ազատ, անկախ Արցախ, ամբողջ աշխարհը ճանաչի, որ Արցախը ազատ։ Ավարտվեց անդրադարձի հերթական թողարկումը։ Մեր հյուրն էր Մարտակերտի շրջանի Վանք գյուղի Գուրգեն Հայրապետյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Արամայիս Պալայանը, զրույցը նրա հետ վարեց հաղորդաշարի խմբագիր Մելանիա Միլոնյանը։